Ett rykte surrade i stan, de kommer en dera dagen att riva stora delar av vår stad. De måste skaffa lite plats för nya hyreshuspalats, så undan med blommor och med blad. Riv inte ner, riv inte ner, riv inte vårt kvarter, riv inte ner, riv inte ner. Jag ber en bön till er, riv inte ner, riv inte ner, riv inte vårt kvarter. Vi bor tillräckligt många här och vi behöver inga fler. Visst är det gammalt här och nött, ganska risigt, lite stött, men charmen i kvarteret sitter kvar. Och alla vi som lever här, vi trivs här jättefint. Man får vara nöjd med det man har. Det är visserligen inget slott, men det duger ganska gott att leva i våran gamla kår. Här finns gott humör och vänner som man kan lita på och som alltid talar samma språk. Riv inte ner, riv inte ner, riv inte vårt kvarter, riv inte ner, riv inte ner. Jag ber en bön till er, riv inte ner, riv inte ner, riv inte vårt kvarter. Vi bor tillräckligt många här och vi behöver inga fler. Vi har inga fina möbler och inga tapeter på vår vägg, men vi klarar oss storartat ändå. Att allting ska vara lyxigt och tipptopp modernt, det har vi ganska svårt att förstå. Ingen människa i världen kan bli gladare utav att trängas med några hundra i en kåk. Och vi som bor här nu, vi har det lugnt och bra, fjärran från oväsen och bråk. Riv inte ner, riv inte ner, riv inte vårt kvarter, riv inte ner, riv inte ner. Jag ber en bön till er, riv inte ner, riv inte ner, riv inte vårt kvarter. Vi bor tillräckligt många här och vi behöver inga fler.